tarcza jest zła. Tłuszcza agresywnie broni tego, co ma, a chciałaby mieć więcej, nie chciałaby mniej. Nie podnoś na matkę ręki, uschnie ci hej! Grozi i wymaga, tłuszczy się bój. Gdy wyje i grozi, wtedy lepiej stój. A mądry po szkodzie znowu ja nie chcę być. Fala za falą nie potrafi tego zmyć. Boję się ciebie, gdy tu wtedy, gdy chce, wyzwala w tobie we mnie same cechy złe. A gdy taki czas, że rozbiegnie się, wtedy będzie za późno, będzie całkiem źle. Ha! Tam nie jeden miał okazję być, dorastać. Za firanami pochowani urzędnicy patrzą ze strachem na tłuszcze na ulicy. A boję się ciebie, gdy tu mnie stoisz. Boję się ciebie, bo ty inny tam się robisz. Boję się ciebie na wieki. Się dwa. Ze strachu racja może wyglądać i tak. Może procesja, może agresja. Ona chce dla siebie coraz więcej miejsca. Tłuszcza jest ta pompowana, tłuszcza jest zła. Każde zaś osobna to samo ma. Policja federalna bez ruchu stoi. Każdy skurwysyn takiej tłuszczy się boi. Boję się ciebie, gdy się robi.